safety for you to love them. Have a sweet moment with them. Share with children, money, family, और साथ ही इस जीवन के लिए भारत को भी पहचानने का, सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक इस महाकाव्य में भी हमें बहुत कुछ स्पष्ट हो चला है कि प्राचीन काल में गुरुकुल में वेद के गहन रहस्यों को, जीवन के सत्य को सरल करके बालक तक लाने के लिए हम इस महाकाव्य को, एक सत्य घटना को उदाहरण के रूप में गुरुकुल में लेते हैं। और अब ये सारे पात्र धीरे धीरे हमारे सामने स्पष्ट होते जा रहे हैं कि ये महाकाव्य जन्म जन्मांतरों की कथाओं को लेके चलता है। वो किसी एक जन्म का इतिहास भर नहीं है। प्रत्येक जितने पात्र हैं सबका पूर्व जन्म क्या है, उससे पूर्व भी वो किस किस जन्म में क्या थे, उन कथाओं को भी लेके चल रहा है। तो स्पष्ट है कि ये लीला ग्रंथ हमको हमारे जीवन के अक्षर पढ़ा रहा है और उसी को लेकर के एक ओर ये पात्र विशुद्ध ऐतिहासिक हैं और दूसरी ओर ये हमारे जीवन के नाना भाव हैं। उसी को हमने बड़े बड़े के करके जाना है कि धृतराष्ट्र कौन है, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना चकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने चकड़ने वाला अंधा राजा जो वक्त है, काल है, द टाइम जो समय है, उसी को यहाँ धृतराष्ट्र के रूप में इस महाकाव्य में लाया गया है। ये अंधा क्यों है कि न जानता ये पुजारी, न ये जानता पापी, ये तो सबकी आयु एक साथ घटाता है, चाहे वो सबको एक ही लाठी से हारता है। और पुनः ये अंधा क्यों है, क्योंकि जो काल है, जो टाइम है, उसका ना तो हम भविष्य देख पाते हैं और ना ही अतीत दिखता है क्या। तो समय का भविष्य और अतीत अंधा होने से धृतराष्ट्र अंधा है, क्योंकि वर्तमान को, प्रेजेंट को हमने संजय के रूप में अलग कर लिया है। संजय ड्राइवर है और वक्त को प्रेजेंट टेंस वर्तमान ही चलाता है, वो संजय है। संजय माने जिसने जीवन को जय किया हुआ है और जिसे वक्त डिफीट नहीं दे सकता, उसे पास्ट में नहीं डाल सकता, द एवर प्रेजेंट इज संजय। स्पष्ट होता है ना। ये हमने बड़े विस्तार से जाना। और ये अंधाकाल धृतराष्ट्र है, इसकी पत्नी का नाम है गांधारी, सुंदर आंखें हैं उसके पास, बड़े सुंदर नेत्र है, लेकिन वो क्या करती है, आंखों पे पट्टी बांध के रखती है। आंखों के होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध करके इस आसक्त जगत को ही सब कुछ मानकर जीने वाले हम सब लोग भी तो गांधारी से पीड़ित हैं। ये जानते हुए भी कि मैं कोई समय भी कि जब तुझे मट्टी से अन्न बनाना नहीं आया तो तूने पेट किसका भरा, लेकिन गांधारी की पट्टी बंधी है और आसक्तियों में हम सब फंसे हैं। मन करता मेरे द्वारा ये होता है, मैं ना हूं तो ये काम ना हो, ये गांधारी बात है। और अंधाकाल धृतराष्ट्र उसकी पत्नी गांधारी के 101 अर्थात अनंत संततियां भी हैं, औलादे भी हैं। तो हमने महाकाव्य में, जिसको हम बराबर लेते चल रहे हैं साथ में, हमने देखा कि महाभारत कथा में गांधारी के कोई औलाद ही नहीं हुई, एक भी बेटा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की औलाद नहीं होती है। क्या हुआ कि एक पिंड हुआ, मांस का लूथड़ा हुआ, एक लंप हुआ, और सैनिक से कहा कि इसके 100 टुकड़े करो, तो सैनिक ने उठाकर 100 बार तलवार चला दी, तो टुकड़े कितने होंगे। जब 100 बार तलवार चलाई तो टुकड़े कितने होंगे, 101। कहा महाराज इसके तो 100 बेटे होने थे और टुकड़े आपने 101 कर दिए। बोले कोई बात नहीं, एरर इज ह्यूमन, इन 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में रख दो। तो पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए। टुकड़ों से, और एक से एक में घड़ी से उत्पन्न होती है दुशला, जो 100 कौरवों की, कौरवों की इकलौती बहन है, और यही ब्याई जाती है जयद्रथ को, जो कौरवों का इकलौता बहनी है। दुशला कहते हैं विषयों को, वासना को, सुशला कहते हैं साधना को, और जयद्रथ कामदेव का नाम है कि जिसको कभी जीता ना जा सके, दुर्जय काम को जयद्रथ कहते हैं संस्कृत में। तो दुर्योधन, दुशासन सब जगह, हाँ एक प्रकार से ये नाम नहीं है, अनपार्लियामेंट्री अब्यूजेस है, वालियां है। तो 100 कौरव है और उनकी बहन बनी है, ये कौन है? एक पिंड से, एक लंप से पैदा होते हैं, और वो पिंड कौन सा है? हम सबका ये सिर ही तो वो पिंड है, ये जो धड़के ऊपर रखा है यही वो पिंड है, जो अंधा वक्त और अपने को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण हम सब लोग जो नाना प्रकार की इच्छाएं अतृप्तियां औलादों के रूप में पैदा कर लेते हैं, यही तो कौरव है। एक मास के पिंड से ये टुकड़ों में उत्पन्न होते हैं, इसकी चाहत, उसकी इच्छा, ये लोग वो आ सकती, एक शोक का अर्थ है अनंत। और पट्टी बनी है गांधारी की, जानते हैं कि सबको जाना है और फिर भी लिपटे बैठे, पट्टी से बंधी है, पट्टी खुल जाए तो ये सारे कौरव, ये वक्त और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति से उत्पन्न ये सारी परछाइयों का लोप हो जाए, और हर ओर एक भगवान का, एक मधुसूदन का हर ओर दर्शन होने लगे, जीवन धन्य हो जाए। महाभारत में, इस महाकाव्य में, गुरुकुल में हम बच्चों को उनका स्वरूप इसी महाकाव्य में पढ़ाते हैं, जिसे आज आप कोरा इतिहास भर समझ कर रह जाते हैं। हम इतिहास को ना नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि एक विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ, लेकिन गुरुकुल में हमने फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री से नहीं पढ़ाया है, फॉर द सेक ऑफ अध्यात्म पढ़ाया है। आद्य माने अराउंड, चहू और आत्मन, कि अपनी ही आत्मन के चारों ओर मन गूंजता रहूं, उस आत्मा के सदा सम्मुख रहूं जिसकी कृपा से मैं हूं, होने का भाव है, विचार है, जीवन है, आंख है, ज्योतियां है। मैं अपने को इतना अंधा न कर दूं कि आज उसी को नकार कर और दंभ का रावण बन, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए, दशानन रावण बना, उसी की सत्ता को नकारता रहूं, भले उस अवस्था में मेरे पूजा पाठ रावण के तप जैसे ही तो हैं, कि जितने सिद्धियां पाता है उतना ही पागल होता जाता है और ईश्वर के द्वारा ही मारा जाता है। तो इस प्रकार एक ओर ये महाकाव्य हमें लेके चल रहा है, इसके एक एक पात्र को हम अपने जीवन में स्पष्ट करते आ रहे हैं, दूसरी ओर पांडु कौन है, धृतराष्ट्र का जो भाई है छोटा, 5 तत्वों से बना, 5 तत्व मालूम है ना कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, 5 तत्वों से बना ये शरीर, जो 5 तत्वरूपी तत्वांडों से, तत्वरूपी अंडों से प्रकट होकर एक हुआ है, ये क्या कहलाएगा? पांडव, पांडु। और इसी में 5 प्रकार का ज्ञान यहां 5 पांडवों के रूप में दिखाया गया है। मेरा धर्म का ज्ञान युधिष्ठिर है, और धर्म क्या है कि इस जीवन रूपी मायाओं के महासमर में मैं आत्मा में ही स्थिर रहूं, युद्ध धन स्थिर। जब संस्कृत में 2 ये शब्द जुड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? युधिष्ठिर, संधि विच्छेद किया, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर। मेरा धर्म भाव ही युधिष्ठिर है, और क्योंकि धर्माचार्यों, धर्म ग्रंथों और सदग्रंथों की कृपा से मैंने इस धर्म भाव को पाया है, इसलिए जिसने दिया है, धर्म ने दिया है, तो ये युधिष्ठिर धर्म का पिता है। और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में है, इसलिए ये पांडु पुत्र पांडव कहलाता है। संकल्प शक्ति, कुछ काम करने की हिम्मत, संकल्प जो मेरा है ये भीम है। ये परिस्थितियों से, वातावरण से उत्पन्न होता है, इसलिए ये वायु का पुत्र कहलाता है। और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में होने से ये पांडु पुत्र पांडव है। और इसी प्रकार दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित, अर्जन माने कनेक्शन, इकट्ठा करना। हाँ, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण मेरा ये जो निर्णायक बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, ये क्या कहलाएगा? अर्जन से अर्जुन, कलेक्टेड अपॉन अर्जुन, कलेक्शन अर्जुन कलेक्टेड अपॉन। ये बुद्धि, ये मेरा निर्णय है, मेरा डिसीजन लेने की ताकत, किसी भी बात का निर्णय लेने की मेरी मन स्थिति, जो मेरा बौद्धिक जो शक्ति है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्जुन। और क्योंकि दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, तो इसलिए इंद्रियों का अधिपति जो मन है, उसे भी हम संस्कृत में क्या कहते हैं? इंद्र। इंद्र माने जो संपूर्ण इंद्रियों का अधिपति है, तो उस मन को हम क्या कहेंगे? इंद्र। तो ये इंद्र का पुत्र कहलाता है। ठीक है, ज्ञान नकुल है जो भेदभाव की सीमाओं से ऊपर एक ब्रह्म में आके स्थिर हो जाता है, किसी कुल आदि में नहीं फंसता है, सीए राम में, तो ज्ञान अपने पूर्णता में नकुल हो जाता है। और भक्ति सहदेव है, सह माने साथ करना, देव माने ईश्वर। तो कोई ईश्वर का साथ कर रहा, ईश्वर किसी को साथ करा रहा, तो ये सहदेव नाम है। और पांचों भाइयों में सबसे सुंदर जो है वो कौन है? सहदेव है। भक्ति ही सबसे सुंदर भाव है इन पांचों भावों में भी। हाँ, और इन पांचों भावों में ये इस प्रकार ये पांच पांडव है, ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, युवावस्था को आ रही है। और उसके बाद हमने कथा में फिर आगे चलते हैं, यहाँ से ये भूमिका ली हमने, जिससे कि हम कथा से अपने आप को पुनः जोड़ सकें, और फिर आज की ऋचा भी लेंगे हम। तो ये पांचों भाई, और उधर कौरव, वे सब के सब बड़े हो रहे हैं, आचार्य के द्वारा शिक्षित है। द्रोण आचार्य ही, द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौआ, द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौआ, काला बिच्छू है ना। और चिड़ियों में सबसे सयाना कौन होता है? वही सयाना होता है, आचार्य पद उसने पाया है, यहां महाभारत में भी। और जैसा कि इतिहास में भी हमने बताया कि वो एक अनाथ बालक था, ऋषि के आश्रम में पलता रहा, लेकिन क्योंकि वो कौए भी जैसा काला और हर बात में अपनी बात को मनवाने वाला, काव काव करने वाला था, इसलिए गुरुकुल में भी सब उसे क्या कहते थे? द्रोण द्रोण द्रोण कहते थे। केवल उसका एक ही मित्र थे, महाराज द्रुपद। क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, अनाथ था, असहाय था, इसलिए वे उसका साथ देते, उसका सहयोग करते, उसे सांत्वना देते और उसको अपने साथ रखते। बिच्छू की तरह डंक मारने में भी वो तेज था, इसलिए हर कोई उससे दूर भागता था, लेकिन शिक्षा में, ज्ञान में, गुणों में वो सर्वोत्तम था। और धीरे धीरे वो आचार्य पद को आया, तो आचार्य उसका नाम जो भी गुरु ने रखा, वो कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ, वो आचार्य द्रोण के नाम से, द्रोणाचार्य के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। ये जितने अर्थ हम दे रहे हैं आपको प्रत्येक यूनिवर्सल किसी भी संस्कृत की डिक्शनरी में यथा मिलेंगे। हाँ, इसे ये ना समझिएगा, हाँ इतिहास में भी तो डिक्शनरी में भी आपको यही अर्थ मिलेंगे। इस प्रकार द्रोण जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ, और इस प्रकार उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का अर्थ भी हमने जाना है, अश्वस्य एव स्थान बलम, कि जो जिसका बल आत्मा की भांति ही हटता नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है, और वो क्या है? माया है, भूख है तुम्हारी। कहा कि इंद्रियों की भूख कभी मिटती नहीं, इन इंद्रियों की भूख को मिटाने वाले स्वयं मिट जाया करते हैं, लेकिन ये अतृप्तियां कभी मिटती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि इंद्रियों की अतृप्तियों की भूख न मिटा, तुम उसकी भावना को मिटा दे, अमर हो जाएगा। यदि इंद्रियों की भूख मिटाने लगा तो ये 10 फन वाला कालिया नाग बन तेरे सारे जीवन में जहर घोल देंगे, जीवन तेरा काली दह बन जाएगा। इनको नाथ ने नियंत्रण में लिया और तब तू कृष्ण सा इनके फन पर नृत्य करेगा, तेरे जीवन का हर क्षण अमृतमय होगा। जो इनके फल के नीचे आता है वो जीवन भर विष पीता है, और जिन्हें प्यार करता है उन्हें भी जहर ही पिला के जाता है। जो इनके फन को नाथ कर इनके ऊपर आता है वो ईश्वर सा मस्त उन्मुक्त जीवन पाता है और हर ओर मस्ती बांट के जाता है। जहां वो बैठता है वो स्थान स्वर्ग हो जाता है। तो गोल फन के नीचे रहना कि फन के ऊपर जीना, ये भगवान की लीला में आपको दिखाया है। आप लोग केवल कथाओं को पढ़ के न चले जाएं, इनके रहस्यों को जाने, क्योंकि भगवान इसलिए लीला नहीं कर रहे हैं कि उन्हें चाटुकारों चमचों या भांडों की जरूरत है। अरे आप सब औलाद है उनकी, ईश्वर के बनाए हैं, गर्व कीजिए कि प्रभु बनाते हैं आपको, और बेटे पिता की राह का अनुसरण करते हैं, नक्शे कदम जाते हैं। तो प्रभु यहां लीला कर रही है कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो, क्योंकि पुत्र हो मेरे तो मेरी राह आओ, न कि खाली मालाएं भर फेर के रह जाओ। पूजा हवन यज्ञ भजन कीर्तन ये क्या है? रिहर्सल है। जैसे युद्ध ना भी हो तो हम फौज को रिहर्सल कराते हैं, तो आई एम रिहर्सिंग, मैं भक्ति की ओर अपने आप को झुकाने के लिए रिहर्सल कर रहा हूं। और जब सारा दिन प्रभु का भाव बना रहे और हर कर्म उसकी मस्ती में जाए तो समझ लेना कि अब रिहर्सल प्रैक्टिकल लाइफ बन गई है। और जब तक रिहर्सल प्रैक्टिकल नहीं होगी, जीवन का आधार नहीं बनेगी, जीवन की राह नहीं बनेगी, मेरी भक्ति अलग, और जब तक मैं अलग रहकर जीऊंगा तो दो कटे अंग भी वक्त के साथ फिर जुड़ नहीं पाते, तो मेरी भक्ति ही मुझसे नहीं जुड़ेगी, भगवान तो मैं क्या पाऊंगा। इसलिए जो भजन है जो कीर्तन है उसे सिर्फ गाना ही नहीं होता है, जीना होता है, यही सनातन धर्म की मर्यादा है। जहां सातवें आसमान में सप्तलोक में सेवेंथ हेवन में भगवान बैठा है, वहां आप भले इबादत कर लो, पूजा कर लो, प्रे कर लो, बात समझ में आती है, क्योंकि बेचारा वहां तक पहुंच नहीं सकता और वो सातवें आसमान से आए गए हैं। लेकिन जिनके घट घट वासी है राम, वो अपने घट को कैसे मंदिर नहीं बनाएंगे और कैसे वो प्रभु के रूप का स्वभाव का विचार का जीवन में आचरण नहीं करेंगे, खाली नाटक करेंगे, ऐसा कैसे होगा। वी बिलीव गॉड इन प्रैक्टिस, हम पूजा कराकर भक्तों ईश्वर का हम आपको भक्त नहीं बनाता है सनातन धर्म। वो कहता है तुम उसके बेटे हो, तुम वही बन के दिखा दो, हम ईश्वर भजवाते नहीं, ईश्वर बनाते, क्योंकि बेटों को पिता का रूप लेना ही होता है। और यही महाभारत की कथा है। धृतराष्ट्र और इस प्रकार ये सारे कृपाचार्य हाँ, और पिता ने भीष्म है, उनकी भी कथा हम शुरू में ही कराए हैं कि 8 वसु हैं जो देवलोक में जब अभिशप्त हुए तो उन्होंने कहा कि ऋषि ने श्राप दिया कि जाकर धरती पर जन्म धारण करो, तो 7 वसुओं से कहा कि तुम, क्योंकि तुम चोर नहीं थे, केवल सर्व दोष लगा है तुमको, इसलिए तुम सब जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तो उन्होंने गंगा से कहा कि वे उनकी माता बने, और इस प्रकार गंगा ने महाराज शांतनु की पत्नी बन सात वसुओं को लौटाया और पुनः गंगा में ही डुबा के मार दिया क्योंकि उन्हें लौटना था। लेकिन आठवां वसु जो प्रभास है, जिसने सचमुच गाय चुराई थी और उसे श्राप लगा था, वही देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाया। सो पिता ने भीष्म है, ये कथाएं हम विस्तार से पहले पूर्व के प्रवचन में कर चुके हैं, इस कथा में कर चुके हैं। और इस प्रकार हमारे सामने ये सारे के सारे पात्र हैं, विदुर हैं, विद्वानी विद्वता ज्ञान, उर्मानी हृदय। तो विदुर दासी के पुत्र हैं, किसके बेटे है? कि विदुर दास भाव में ही ज्ञान को पाया जा सकता है, विनम्रता में ही ज्ञान मिलता है। विदुर अर्थात ज्ञान, उर जिसकी अंतर हृदय ज्ञान से प्रकाशित है, वो दास भाव में ही जाएगा कि प्रभु आप सबने व्याप्त हैं। तो जब सबने आप हैं तो मैं तो हर घट का दास हूं, ये विदुर है। हाँ, ये धर्म का अवतार है, ये यम का अवतार है, विदुर धृतराष्ट्र काल का अवतार है, ये भी हमने इस महाकाव्य में पढ़ा, सबके पूर्व जन्म की कथा है। और इस प्रकार ये सारे के सारे पात्र हमारे सामने हैं। बालक बड़े हो रहे हैं और क्योंकि गाय मांगने के लिए जब गए थे आचार्य ध्रुव, तो ना कि इन्होंने दरबार की मर्यादा का ध्यान रखा। हाँ, सिंहासन पर बैठे महाराज द्रुपद को वो उसी भाव से बुलाने लगे जैसे आप अपने यार दोस्तों से अवे तवे करके मिलते हो। तो उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण देवता, ये सत्य है कि हम गुरुकुल में मित्र थे, लेकिन इस दरबार की सीमाओं का भी तो ध्यान रखना चाहिए। किसी बात से वो कुपित हो गया क्योंकि द्रोण है, द्रोण न होता भक्त होता तो अपनी भूल को तत्क्षण स्वीकारता, बातें एक मधुर भाव में समाप्त हो जाती और द्रुपद निछावर था उस पर, उसके पीछे दौड़ता रहा कि एक नहीं तो 100 गाय ले जा, लेकिन उसने कहा अब नहीं लेता मैं, चला गया। अब तो जब मैं तेरे बराबर होऊंगा तभी आकर के तुझसे बात करूंगा। तो दंभी व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है, याद रखो। विनम्र व्यक्ति का कोई अपमान कर ही नहीं सकता। जब जब तुम्हारे मन में आए कि मैं फलाने ने मेरी बेइज्जती कर दी, फलाने ने मेरे भाव को कुंठित किया, समझ लेना कि बहुत छोटे हो तुम। अगर इतने छोटे ना होते तो कैसे खेल गया तुमको। विनम्रता एक बढ़प्पन है और ऐठना एक बड़ा क्षुद्र भाव है, और हम ऐठन को ही बढ़प्पन मानते हैं। तो जब चारों सारे राजकुमारों को वो ज्ञान दे चुके, हाँ गधा युद्ध भी हुआ भीम के साथ जो पिछले रविवार को हमने उनको छुड़ाया गया, उसके बाद जब अर्जुन ने अपना धनुर्विद्या का कमाल दिखाया तो अचानक वहां कुंती के ही पुत्र हैं ये, जो विवाह के पूर्व के हैं, जिनका नाम क्या है, हाँ कर्ण है। सो कर्ण वहां युद्ध स्थली में आ जाते हैं। इस पात्र की भी हम विवेचना कर चुके हैं, ये सूर्य के पुत्र हैं, उन्हीं के वर से प्रकट हुए। और संस्कृत में सूर्य कहते हैं आत्मा को, आत्मा को हम क्या कहते हैं, सूर्य। तो मेरा ही पिछले जन्म का ज्ञान जो आत्मा के द्वारा इस देह में लाया गया है, वही तो कुआरा कर्ण है। और जो बालक के जन्मते ही अपहृत हो जाता है, कौरवों का साथी जा बनता है, तभी तो हम सब भटकते हैं, फिर वही गलतियां दोहराते हैं। हाँ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठनी शयनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार फिर उन्हीं गर्भ के द्वारों से लौटते हैं, फिर वही भूल को दोहराते हैं। यदि आपका पिछला जन्म का ज्ञान कर्ण आज आपके पास होता तो क्या आप ये गलतियां करते? फिर फिर क्या आप सोचते कि आप जो कर रहे हैं उस गलत को भी आप सही लगाते हो उसमें? नहीं नहीं, आई एम डूइंग जस्ट द राइट थिंग। क्या तुम कहते हो ऐसा? आज कर्ण नहीं है, केवल 10 इंद्रियों से अर्जित अर्जुन भर है, इसीलिए तुम बढ़ गए हैं सब। यदि ज्ञान होता कि न जाने कितनी बार तू नाना योनियों में आया है, फिर भस्मी में लौटा है, और फिर तुमने किसी के आंगन में नया जन्म पाया है, और वही गलतियां वही भूल दोहराता रहा है, जन्म दर जन्म भटकता रहा है, यात्रा यात्रा ही रही है, मंजिल तुमने कभी पाई नहीं है, सिर्फ यात्रा में रहा है, ये पात्र है। ये सिर्फ हमारे सामने एक पूरा चित्र है महाभारत का, एक ओर ऐतिहासिक घटनाक्रम है और दूसरी ओर महाकवि ने आरंभ में ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि हर छात्र को उसके जीवन का महाभारत मुझे पढ़ाना है, क्योंकि हर शरीर युद्ध कर रहा है मायाओं से, ग्रेविटी से, एंड यू आर ऑल इन द मीड ऑफ वॉर, लाइफ इज ए वॉर। मेरे बॉडी का एक एक सेल एक सैनिक की तरह ग्रेविटीज के साथ फिट करता रहता है और मरता जाता है, बॉडी नए सेल बनाता है, और इस प्रकार जीवन का महाभारत ही जीवन को जारी रखता है। जिस दिन शरीर इससे लड़ने से थक जाता है, मौत आ जाती है। कहते हैं मट्टी खराब हो रही है, अब इसे ले चलो। बड़े अर्जुन ने महाभारत जीता था, लेकिन यहां अर्जुन हार के चिता की लकड़ियों पर जा रहा है, और वही श्रीमद् भगवद गीता में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मैं जीत भी सकता हूं, क्या इससे मैं अजय होकर मंजिल तक पहुंच सकता हूं, जो भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं। और सौभाग्य से आजकल टीवी सीरियल पर भी गीता के उपदेश आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सदुपयोग हो रहा है, ये अच्छी बात है। तो इस प्रकार कि कैसे मैं उस सत्य तक पहुंच सकता हूं, ये केवल जानने का नहीं है, ये केवल सुनने का नहीं है, बल्कि इसमें डूब के जीने की बात है। भोजन को गा के कोई तृप्त नहीं होता, भोजन को देख करके भी किसी को तृप्ति नहीं होती, भोजन को खा करके ही तृप्ति होती है। इस ज्ञान को खाना होता है और फिर पचाना होता है अपने जीवन में, आचरण में, विचार में और स्वभाव में। ये सारे के सारे पात्र हैं। और भी जब अर्जुन को ललकारता है कर्ण, तो उसे कहते हैं कि पहले तू अपना वंश कुल गोत्र आदि बदला, तो इस पर वो मौन हो जाता है। और तब दुर्योधन, क्योंकि वो पांडवों से जलन रखते हैं, किसी भी प्रकार से उन्हें वो नीचा दिखाना चाहते हैं, जैसे भीम के कारण बताया कि उसको विष पिलाया और सागर में डाल दिया, और कैसे फिर वो आठ कुंडों का अमृत पी के लौटते हैं, वो कथा हमने पढ़ी। और परिस्थितियां हर बार हमारा टेस्ट लेती हैं, क्योंकि दुर्योधन दुशासन कौन है? मेरी अतृप्तियां ही बन के दुर्योधन दुशासन मेरी इम्तिहान लेती है, मेरे ही विषय वासनाएं लौट लौट मेरी बन के दुर्वासा मेरी परीक्षा लेते हैं। और मैं हूं कि उनके सामने गुटली टेक देता हूं, पराजित हो जाता हूं। यदि मेरा संकल्प भीम के जैसा भयानक अनंत हो जाए, तो मैं भी अष्टांग योग के द्वारा अपने आप को आठ कुंडों का अमृत पिलाता हुआ मनसा वाचा कर्मणा उस सत्ता पर पहुंच सकता हूं कि जहां हजार हाथी भी अर्थात 1000 अतृप्तियां भी मुझे न तोड़ सके, और मेरे संकल्प हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। आज हर छोटी बात से मैं टूट जाता हूं, क्यों? क्योंकि सत्संग मैं शायद अभी भी नहीं कर पाता हूं। हां, तो मीन्स जब अंगराज अंग देश का राजा घोषित कर देते हैं कर्ण को वो, और उसका तिलक करके मुकुट पहना देते हैं कि अब ये राजा है, अब ये युद्ध कर सकता है, तब ये अधीनथ वहीं आ जाते हैं और उसको बेटा बेटा कहकर के पुकारते हैं कर्ण को, तो भी इस बात का से अपमानित करता है कर्ण को, और तभी सांझ हो जाती है और युद्ध टल जाता है। फिर सभी बालकों से जिनको शिक्षा दी है आचार्य द्रोण ने, तो पितामह भीष्म के पास मणियां मोती जौहरात सब लेकर के आते हैं दक्षिणा के रूप में, हाँ, और जो भी आचार्य को देना चाहिए वो सभी धन धन लेकर के आते हैं। आचार्य द्रोण कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी मैं गुरु दक्षिणा के रूप में, ये तो दान है, मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो पूछते हैं सारे बालक कौरव पांडव कि आप दक्षिणा भी क्या चाहते हैं, तो कहा द्रुपद को परास्त करके मेरे सामने बंदी बना के लाओ, वो जो मेरा उनके जन्म का मित्र है, गुरुकुल का दोस्त है, जो बड़ी विनम्रता से उन्हें प्यार भी करता है, लेकिन उसके यहां जब ये एक गाय मांगने गए उसने केवल इतना कह दिया कि स्थान का भी थोड़ा ध्यान रख करके यदि आप मर्यादा से बात कर लेते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, तो इतने भी नाराज होकर चल दिए, और वो मनाता रहा कि 100 गाय ले जाओ तो ये राजी नहीं हुए। बोले नहीं, अब तो मैं तेरे से जब तेरे बराबर का हूंगा बदला लेने पर उतर आए। और इन्होंने द्रोण नाम यहां पुनः चरितार्थ किया, एकलव्य ने किया, कर्ण ने किया, और अब यहां किया। ऐसी विद्वता, ऐसा ज्ञान, ऐसा थोथा अभिमान जन्म का दंभ, कर्म और आचरण का नहीं, ये सब हमें द्रोण ही की जैसा तो बना देते हैं। यदि नारायण ने कृपा करके हमें ऊंचा कुल दिया है तो हम भूल गए कि हमारा ऊंचा आचरण और धर्म भी तो होना चाहिए था, वो नहीं है। केवल द्रोण बनकर के ही हम सम्मानित होना चाहते हैं, यही तो हमारा तथा कथित जातवाद है, बिरादरीवाद है, वर्णवाद है, हाँ। और कौवा से आना होता है, चतुर होता है, हम सब भी तो चतुर से आने हैं, कोई काम है क्या किसी से। तो जो के कहने पर सभी योद्धा जब कौरव सबसे पहले द्रुपद को बांधने के लिए गए तो उनके साथ अंगराज कर्ण भी गए, भयंकर युद्ध हुआ द्रुपद के साथ, और द्रुपद ने कर्ण को दुर्योधन को और सारे धृतराष्ट्रों को अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को परास्त कर दिया, और पराजित करके इन सबको इनके रथों को चकनाचूर करके उसने लौटा दिया, और ये सब पराजित होकर लौट के आए। उसके बाद अर्जुन और ये पांचों भाई पांच पांडव जब गए तो द्रुपद इन्हें नहीं झेल पाए और वो अर्जुन से परास्त हो गए। और तब द्रुपद के मन में आया कि काश मेरी भी कोई बेटी होती जिसे मैं अर्जुन को अर्पित करता ही, उनके मन में कल्पना उठी और वे बंदी बनाकर आचार्य द्रोण के सामने प्रस्तुत किए गए। तो जब बंधे हुए महाराज द्रुपद द्रोण के सामने आए तो जैसा बिच्छू का स्वभाव होता है इन्होंने उसे बड़े व्यंग बाण मारे कि राजन मैं अब आपसे कैसे बात कर सकता हूं, क्योंकि बात तो दो बराबर वालों में होती है, आज आपका सारा राज्य मेरा है और आप खाली एक बंदी है, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अच्छा, आधा राज मैं आपको देता हूं जिससे आप भी मेरे बराबर हो जाओ और तब हम आपस में बात करें। और इस प्रकार उसको लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए इन्होंने द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया, जबकि वो मृत्यु का वरण करना चाहते थे, और आधा राज देके कहा अब हम और तुम बराबर के राजा हैं, आधा राज मेरा रहेगा द्रुपद का, पांचाल का और आधा तुम्हारा रहेगा। और उससे कुंठित और अपमानित होकर महाराज द्रुपद वन को तप करने को चले गए, और उसी घनघोर तप में यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न हुए दो रूप प्रकट होते हैं, उनमें एक है कृष्णा, द्रौपदी है, और दूसरे द्रुपद पुत्र दृष्टिधूम प्रकट हुए। ये दोनों यज्ञ से उत्पन्न है। मैंने आपसे कहा ना कि महाकाव्य ने आरंभ में कह दिया है कि जिनको ऐतिहासिकता से भी अलग हटा के मैं लाऊंगा, उनका जन्म भी विलक्षण कर दूंगा, जिससे आप समझ लेना कि अब यहां इतिहास पूरी तरह से हट गया है और अब विशुद्ध अध्यात्म खड़ा है। तो द्रौपदी और दृष्टिधूम यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है, जैसे शिखंडी वो भी यज्ञ की अग्नियों से प्रकट है और वो पुनः नारी के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन यक्ष से पुरुषत लेकर के अपना नारी तो उसे लौटा दिया उसने, तो यक्ष नारी के रूप में चला गया और शिखंडी जो कि अबला था, बताया था ना अंबा है जिसने भीष्म से बदला लेना है और बदले की भावना के कारण ही उसने जब दूसरा जन्म भी पाया है तो उसने अपने नारीत्व को छोड़कर उसने पुरुषत्व को पा लिया है और इस प्रकार शिखंडी के नाम से वो भी एक पात्र है जो महाभारत में हमारे सामने खड़ा है। और इस प्रकार देखिए ये सारे पात्र लोक कथाओं के पात्र भी हैं। आगे चलकर हम देखेंगे, क्योंकि शिखंडी का अर्थ अक्सर आप लोग नपुंसक लगा लेते हो, ये गलत है। शिखंडी का अर्थ होता है अपने माथे पर मोर का की पूंछ लगाने वाला। तो ये नाम कृष्ण का है, ये नाम विष्णु का है और ये नाम महाशिव का है। और महाभारत में शिखंडी ही भीष्म को की मौत का कारण बनता है। भीष्म का अर्थ भी हम पहले कर चुके हैं, भीष्म माने भयानक, भयानक रस, विष और राक्षस। तो हर विष को मोर मारता है, वैसे ही महाभारत में शिखंडी अर्थात मोर के पंख को लगाने वाला तो मयूर हुआ ना, जैसे मोर विष को मारता है वैसे ही शिखंडी भीष्म को मारेगा। तो बहुत सी कथाओं का भी इसमें समायोजन है इस महाकाव्य में। ये आगे जब हम विस्तार में आएंगे वेद के साथ ही तो चले। और इस प्रकार द्रुपद के तप से द्रुपद पुत्र दृष्टिधूम और एक कन्या प्रकट हुई है जिसका नाम कृष्णा है। जब द्रुपद को जीत कर गुरु दक्षिणा अर्जुन आदि देते हैं और सारा साम्राज्य उनकी जय जयकार करता है और उस समय उत्तराधिकार की बात आती है, तो न चाहते हुए भी अंधे राजा धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को ही युवराज घोषित करना पड़ता है, क्योंकि वो पांडु के बड़े बेटे हैं और आयु में दुर्योधन से भी एक वर्ष बड़े हैं। न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र जो है वो उन्हें युवराज घोषित करता है और उसके बाद ये पांचों भाई चारों ओर साम्राज्य का विस्तार करते हैं, जिसके कारण जनता ने इनके स्वभाव से इनके आचरण से जन जन इनसे प्रभावित है। इस बात से जो धृतराष्ट्र हैं वो मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं। अब महाकाव्यों में लीलाओं में क्योंकि हर पात्र को ग्लोरीफाई करने का एक परंपरा है तो उसमें भाव सारे कथा का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, लेकिन यहां अच्छे और बुरे दिन और रात पुण्य और पाप को नाना पात्रों के रूप में दिखाया है। और यहां दिखाया है कि किस प्रकार धर्म पूर्वक हम सब अधर्म करते हैं, तो वो पात्र भी हमारे सामने आए हैं और हमने उनके ऊपर भी विचार किया। देखो गांधारी ने आंख में पट्टी क्यों बांधी थी, क्या बता सकते हो मुझको, बताओ तो क्यों बांधी थी उसने पट्टी? इसीलिए ना कि महाराज नहीं देख सकते हैं तो मैं रापति देवता धर्म कहता है कि मैं भी इन आंखों का प्रयोग न करूं, तो उसने आंखों पर पट्टी बांध ली धर्म पूर्वक। क्यों ये तो बड़ा नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि प्रतिव्रता धर्म आंख पर पट्टी बांधने में था अथवा इस बात में था कि महाराज आपकी आंखें नहीं है, आज से मेरी आंखें ही आपकी आंखें हैं और मैं आपको एक क्षण भी ऐसा अनुभव न होने दूंगी, नेत्र न होने की पीड़ाओं को मैं जीने दूंगी, मैं हर क्षण परछाई की तरह अपने नेत्रों को ही आपकी सेवा में लगा दूंगी। इसे पतिव्रत धर्म तुम मानोगे, अथवा ये कि तू अंधा है नहीं देख सकता, तो ले मैंने भी आंख की पट्टी बांध दी, अब जो तेरी धोती बदलेगा वो मेरी साड़ी भी बदलेगा। क्या ये पतिव्रत धर्म है? मैं पूछता हूं आपसे। लेकिन गांधारी बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ इसी को पतिव्रत धर्म मानती है और इसी में जीती है। अंधे के साथ अंध भक्ति में चली जाती है और आप सब लोग अंध भक्ति की ही प्रशंसा करते हो। ये गांधारी भाई तो दिखा रही है कि यही तो है भक्ति तुम्हारी, कि आंखों के होते हुए आंखों को फोड़ना भक्ति हो रही है विषयों और वासनाओं की, और माला लेके अपने को धोखा देते हो कि तुम भगवान की भक्ति करते हो, धर्म पूर्वक अधर्म करते हो। ये गांधारी बात है। बड़ी पूजा करी है, बड़े व्रत करे हैं, एक विषय एक लोग एक अतृप्ति एक इच्छा नहीं गई है। जिस घर में बैठे हैं उसे चार घर बनाए हैं, कभी जुड़ के घर रहने नहीं दिया है। इतनी बढ़िया भक्ति, इतनी अच्छी साधना हमारी है, और ये सब क्या कर रहे हैं? धर्म पूर्वक कर रहे हैं। आखिर अपने पुत्रों का भविष्य देखने के लिए घर फाड़ना जरूरी जो है? धर्म पूर्वक अधर्म करते हैं। गांधारी की पट्टी के साथ ये महाकवि हमको हमारी असलियत हमें पढ़ा रहा है, हमको हमारे जीवन का सत्य पढ़ा रहा है। और हमारी सारी विद्वता, हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी डिग्रियां, संसार को जीने की हमारी सारी कला और स्वभाव द्रोण में दिखा रहा है कि द्रोण ही तो है तू। क्या जीवन के समर ऐसे लड़े जाएंगे? क्या ऐसे ही युद्ध जीता जाएगा? क्या ऐसे ही मंजिल मिलेगी एक यात्री को जो जाने कितने करोड़ों जन्मों से यात्रा ही कर रहा है, योनि योनि भटक रहा है? क्या वो कभी मंजिल पाएगा? क्या कभी वो मंजिल पर आएगा? क्या कभी जीवन का सत्य मिलेगा उसको? हम सब पूछे अपने आप से कि क्या ऐसी ही मंजिल मिलेगी हमको? एक क्षण जीवन का मेरा मैंने नहीं बनाया है, तन का एक नया बनाना मुझे आता नहीं है। उसकी दया और कृपा का कि मेरी यात्रा को वो ढक रहा है, मेरी यात्रा को वो पहना रहा है, मेरी यात्रा को वो जिला रहा है, और फिर भी क्या मैं यात्रा के साथ ईमानदार हूं? हम पूछे अपने आप से। अब धृतराष्ट्र में मैं अपने आप को देखूंगा, हम सब देखेंगे अपने। धृतराष्ट्र बहुत दुखी है, बेमन से उसने युवराज तो बना दिया है युधिष्ठिर को, और चारों ओर सारे भूमंडल पर युधिष्ठिर का यश और पांचों भाइयों का प्रताप फैल रहा है। दुर्योधन आदि को लोग पसंद नहीं करते हैं, उसके पुत्रों को, वो बहुत पीड़ा में है। उसके पास बहुत अच्छे सहयोगी हैं, उसको अच्छी सलाह मंत्रणा देने वाले मंत्री हैं, विदुर हैं। दिखावे के लिए वो विदुर के सामने बड़ा विनम्र है, गंगा पुत्र भीष्म के सामने बड़ी हाथ जोड़ करके उनकी सारी अच्छी बातों को सुनता है, लेकिन उसका एक ही मित्र है, एक ही सहयोगी है, उसका मंत्री है कणिक, उसका नाम है कणिक। कणिक से आगे धृतराष्ट्र को कुछ दुखता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है। कणिक की ही बात उसे बहुत अतिशय प्रिय लगती है। पता नहीं क्यों इस पात्र को, हाँ, ये लीला दिखाने वालों ने, टीवी वालों ने क्यों वहां हटा दिया। कणिक एक बहुत बड़ा पात्र है महाभारत का, ये मंत्री है, मंत्रणा देता है, सलाहकार है। वो धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज, असली राजा वही है जो महाधूर्त और अवसरवादी है। हाँ, शायद कणिक की बात हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सुन ली होगी, मालूम नहीं। हाँ, और उसी प्रकार की उसे मंत्राएं देता है कि जब भी देखिए दूसरे को बलवान तो गीदड़ का सा स्वभाव बनाकर उसके सामने झुक जाए, और फिर वो गीदड़ की कहानी सुनाता है। वो कथा आप भी सुन लो। हाँ, कि कणिक कितनी सुंदर मंत्राएं धृतराष्ट्र को देता है और कहता है कि आज अगर तुम पांडवों के आगे झुक जाओगे तो कल तुम्हारे पुत्रों को तो राज मिलेगा ही नहीं, इनके पुत्र भी तो निर्धन जिएंगे और उनकी सारी संततियां कभी भी इस सिंहासन को ना पाएंगी जिसे अंधे होकर भी तुमने पा लिया है। ये कणिक की मंत्रणाएं हैं धृतराष्ट्र को। हाँ, ये बहुत व्यापक पात्र है महाभारत का, लेकिन ये लुप्त हो गया, पता नहीं कणिक से सब भाग गए क्यों। तो वो कहता है कि महाराज, एक समय एक वन में, कथा सुनाता है, एक जंगल में अपनी कथा सुना रहा है कि महाराज, एक समय एक जंगल में एक बाघ रहता था, और उस बाघ का मित्र था एक गीदड़, एक चूहा और एक नेवला। इन चारों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। हाँ, चारों मित्र थे, बाघ, गीदड़, नेवला और चूहा, और चारों बड़े प्यार से रहते थे। जो भी शिकार होता चारों मिल बांट के खा लेते। एक बहुत बड़ा हिरण था, बहुत तगड़ा था। बाघ कई बार उसका पीछा किया, लेकिन वो इतना तेज दौड़ता था कि पकड़ में नहीं आता था। तो जब थक हार करके बाघ बैठा और उसके साथ बाकी उसके तीनों मित्र बैठे, कौन कौन, गीदड़, नीला और चूहा, तो गीदड़ ने कहा कि जो चीज ताकत से ना आए उसे चालाकी से पाना चाहिए। जब हरिण सो रहा होगा तो चूहे से कहो जाकर के उसके पंजे काट दे, सोते में घायल कर दे उसके पैरों, तो वो ठीक से भाग नहीं पाएगा तो तुम उसे गिरा लोगे। ये वो राजा को राजनीति सिखा रहा है। ये उसका सबसे प्यारा सलाहकार है और धृतराष्ट्र को बहुत प्यारा है। ये उसके आगे विदुर बेकार है, उसके आगे भीष्म को भयभीत तो है ही है, तो हाथ जो जोड़ता है, हाँ महाराज मैं आपकी सुनता हूं, लेकिन उससे प्यारा कौन है, कणिक प्यारा है। मेरा ध्यान से सुनिए कि कहीं आपको सत्संग की जगह कोई कणिक तो नहीं प्यारा है, इसलिए वो भूल जाता है बाहर निकलते ही। तो हमारे जीवन में सत्संग उतरता क्यों नहीं, कितने कणिक है हमारे पास, हम पूछे अपने आपसे। तो कणिक कथा सुना रहा है, तो इसी षड्यंत्र के साथ जब वो थका हुआ हरिण सोया हुआ था तो चूहे ने उसके पैर काट दिए, और घायल अवस्था में बाघ ने उसे दौड़ाया और मार दिया। तो जब बाघ ने हरिण का वध कर दिया और चारों वहां इकट्ठे हुए, तो गीदड़ ने कहा कि अब नहा धोकर के पवित्र होकर के आप तीनों आ जाओ, तब इसका भोग लगाया जाए, तब तक मैं इसका पहरा देता हूं। तीनों जब नहाने चले गए और जब बाघ सबसे पहले नहा के लौटा, तो गीदड़ ने कहा, महाराज आज चूहे की बातें सुन करके मेरा मन बड़ा अशांत हो गया है। गीदड़ ने बाघ से कहा कि राजा तू भी यही पर, क्योंकि बाघ तो है पितामह भीष्म और नेवला है विदुर। है ना, और उसके सामने तेरी सारी औलादे चूहा है, तो हे राजन तू गीदड़ बन। हाय मेरी औलादे, धृतराष्ट्र है हम सब, मैं और मेरों के लिए हम सब भी तो वही कर रहे हैं जो कनक ने धृतराष्ट्र को बताया है, हम सब भी तो बन के धृतराष्ट्र वही कर रहे हैं। और कहते हैं कि हम बड़ा धर्म कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से जी रहे हैं स्वामी जी। तो कहा कि कहने चूहे ने क्या कहने, बड़ा गरज गरज के कह रहा था कि आज बाघ मेरे मारे हुए शिकार को खाएगा, क्योंकि इससे कहां पकड़ा गया, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए कि एक चूहे के द्वारा मारे हुए शिकार को भला बाघ खाएगा। तो बाघ ने कहा गीदड़ से, हाँ भाई गीदड़ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भला ये गंदा, मुझे इस घृणित मांस को नहीं खाना चाहिए, और बाघ उसे छोड़ के चला गया। तो उसके बाद चूहा है तो चूहे को देखते ही गीदड़ ने कहा भाई मुझे तेरी बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी नेवला बड़ा गरज गरज की कह रहा था कि मैं चूहे के मारे हुए हरण को थोड़े ना खाऊंगा, मैं तो चूहे को ही खाऊंगा, मेरे तो वही प्रिय भोजन है। ये सुना तो भाग करके चूहा भी बिल में घुस गया। तो थोड़ी देर में जब नेवला आया तो गीदड़ ने कहा मेरी ताकत से दोनों भाग गए, उनकी हिम्मत नहीं हो सकी इस मांस में से हिस्सा मांगने की, तो तेरी क्या औकात है, अगर तुझमें दम है तो आ मेरे से लड़ाई कर। तो नेवले ने कहा कि जब बाघ तेरे से नहीं लड़ पाया तो मैं क्या लड़ूंगा, और नेवला भी चला गया। और इस प्रकार हे महाराज उस सारे हरण को अकेले गीदड़ ने खाए। ये राजनीति है, ये राजनीति है। अब पता नहीं कणिक की बात धृतराष्ट्र के पल्ले कितनी पड़ी, जरूर पड़ी, क्योंकि उसने बड़ी कथाएं सुनाई है, और धीरे धीरे वो उस अंधे राजा को उसके भीतर की आंख भी फोड़ रहा है, उसके विवेक को भी चाट रहा है। और राजन तुम्हें अपने पुत्रों के लिए ही जो आदेश है वो करना चाहिए, वो उसे समझाता है। लेकिन उसे धर्म की नीति देते हैं, राज धर्म बतलाते हैं, जिसे बड़ी श्रद्धा से आ धृतराष्ट्र सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है, जो कणिक कहता है धृतराष्ट्र वही करता है। और आज भी देखो जो सत्संग कहता है हम वो नहीं करते हैं, जो कणिक कहता है हम भी वही करते हैं। कहते स्वामी जी धर्म की बात अलग है, ये तो लोकाचार व्यवहार है, ये तो गृहस्थी है ना स्वामी जी, इसको तो ऐसे ही जीना होता है ना, और हम लज्जित नहीं प्रसन्न है। और उस अंधे धृतराष्ट्र के मन में बड़ी पीड़ा है कि क्या मेरे बेटों को राज नहीं मिलेगा, इतना वैभव और पांडुनंदन ही हड़प जाएंगे, बहुत दुखी है धृतराष्ट्र। और क्योंकि उसी की मंत्रणा से, कणिक की मंत्रणा से उसके बेटे भी अभिभूत हैं। कहते हैं ना सत्संग उबारे और कुसंग डुबोए, क्योंकि कणिक अतिशय प्रिय है, और कणिक को लाने वाले मामा हैं शकुनी, जो बड़े प्यार से कणिक को मंत्री बना करके धृतराष्ट्र के पास लाए हैं, और भांजों को भी नीति वही पढ़ाते हैं। कणिक विदुर नहीं अच्छा लगता है, कोई एक दिन में अच्छा या बुरा नहीं होता है, सत्संग से ही धुल धुल के हम पवित्र होते हैं, और कुसंग में ही डूब डूब के हम मैले होते हैं। तो कणिक उसी विपरीत धर्म पढ़ाता है बच्चों को भी, और धृतराष्ट्र के अतिशय प्रिय है। जब भी वो आता है धृतराष्ट्र कणिक को माला माल करते हैं, उसे उपहार देते हैं, और कहते हैं कि कणिक तुम मुझे कुछ और सुनाओ, हाँ मेरे बच्चों को भी कुछ सुशिक्षित करो, मेरी बेटों को भी पढ़ाओ। हाँ तो उसका सारा परिवार धृतराष्ट्र पुत्र जो है उसी से सुशिक्षित होते हैं, बाकी काम मामा करते हैं। और जब गांधारी ने अपनी आंखों को पट्टी बांधी थी कि अंधे के साथ मेरा विवाह हो रहा है, तो तड़प उठा था सुबल नंदन शकुनी गांधारी का भाई, और उसने कहा था कि मेरी प्यारी बहन आंख को पट्टी बांध के जीवन भर जिएगी तो उसके साम्राज्य की उसके हितों की रक्षा कौन करेगा, तो इसीलिए गांधार नरेश होकर भी शकुनी अपने बहन के पास रहा जिससे साम्राज्य अपने मामाओं को अपने भांजों को मामा दिलवा सके। और उसके मन में भीष्म के प्रति भी एक घृणा थी कि मेरी बहन का विवाह धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु से क्यों हो सकता था, तो उसने अंधे के साथ ही मेरी बहन क्यों भी आई। और महाकाव्य में शकुनी इस बात को छिपाता नहीं है, कई बार कहता है। तो इस प्रकार ये सारे पात्र हमारे सामने हैं और हर पात्र को हमें जीना है, क्योंकि जीवन एक नाट्यशाला है, जीवन एक महाभारत का मंच है, जहां ईच सेल ऑफ माई बॉडी लाइक ए सोल्जर इज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और हर 25 से 35 दिन में बॉडी का एक सेल मर जाता है, एक नया सेल उसकी जगह लेता है जो बराबर बनता रहता है। और इस प्रकार इस संग्राम का नाम है जीवन। 3 महीना 20 दिन में आपका ब्लड भी डेड हो जाता है, बराबर बनता रहता है। पहले ब्लड के जो कार्पसल्स हैं वो मरते रहते हैं, उनके स्थान पर नए बोन मैरो से बनते रहते हैं। जिस दिन खून का बनना बंद हो जाता है हम मर जाते हैं। हाँ, किस प्रकार एक टोटल वॉर जो मेरी एग्जिस्टेंस का है उसको भी मैं महाभारत में छात्रों को पढ़ा रहा हूं कि ये कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जहां तुम सोचो कि तुम सुखपूर्वक जी सकते हो। युद्ध में कोई सुखपूर्वक नहीं जीता, सबको युद्ध लड़ना होता है। तो कॉर्नर से ही ढूंढो, कोने में मत भागो, बीच मैदान में खड़े रहो। ये तो लड़ाई है, ये तो युद्ध है। ये माया है, माया को समझो। माया कहते हैं माया द ग्रेविटेशन। जो कुछ यहां दिख रहा है वो एक माया है, ऐसा कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपका वजन कितना है, आप कहते हो 60 किलो। मैं कहता हूं ये सच नहीं है, ये आपका वजन नहीं है। आप कहते हो कैसे नहीं है, चलिए आप हमको तौल के दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको चांद पर भेज दूं, जब मैं आपको चंद्रमा पर भेजूंगा तो 60 किलो के व्यक्ति का वजन कितना रह जाएगा, 10 किलो, 6 गुना कम हो जाएगा। और इसी व्यक्ति को अगर मैं स्पेस में माया रेत क्षेत्र में क्षीर सागर में ग्रेविटी फ्री जोन में ले आऊं, स्पेस में ले आऊं, तो आपका वजन कितना रहेगा, 0 हो जाएगा, कोई वेट ही नहीं रहेगा। तो शरीर तो वही रहा, ये वजन क्यों बदले और वजन क्यों गायब हो गए, इसी को हमने माया कहा है। मां माने नहीं या माने जो, जो नहीं है और दिखता है तो यही है। आज देखो ना माया, देखो आज माया की पट्टी बंधी है गांधारी की, गांधारी ही तो माया है। कि हमने हर व्यक्ति जानता है कि बॉडी का एक सेल वो नहीं बना पाया, इस नेचर में कोई सत्ता है जो नेचर के साथ मिलकर बना रही, वही भस्मी से अन्न भी ला रही, मुझे जीवन दे रही और बारंबार लौटा रही। कोई मम्मी पापा उंगली हाथ बनाना नहीं जानते, फिर भी वो नहीं दिखता है, ये सत्ता हम जान पाते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं, खाली माया को ही सच मानते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये माया है। जो नहीं है मुझे वही सब कुछ दिखता है, और जो है उसको अवल तो जानना नहीं चाहता, जो ज्यादा ज्यादा 4 माला उसकी फेर देना चाहता हूं बस। कुछ व्रत, कुछ पूजा, कुछ हाँ तीर्थ त्योहार कर देना चाहता हूं, और सोचता हूं कि बड़ा धर्म पूर्वक जी रहा हूं, इतना धर्म पूर्वक जितने धर्म पूर्वक गांधारी दे रही, और हम सब गांधारी नंदन हो जाते हैं। यही धृतराष्ट्र है, वो धृतराष्ट्र जिसमें हम निरंतर जीते हैं, जो हमारे सारे व्यक्तित्व पर छा जाता है, और गांधारी जिसकी पट्टी हमारी आंख से हटती ही नहीं है, सत्संग की कैंची भी इस पट्टी को काट नहीं पाते हैं। ये विचित्र बात है। तो कहा, सुवर्ण ने कहा कि इसी प्रकार साम दाम दंड भेद से काम लो, सबके सामने विनम्र रहते हुए महाराज धृतराष्ट्र, जो मन में आए वो करो, और जो अपने बच्चों का हित है वही करो, लेकिन कहो वही जो बाघ चाहे, भीष्म चाहे, और इस प्रकार की नाना प्रकार की मंत्रणाएं वो देता है। शकुनी और कनिक मिलकर ब्रह्म के जाल फैला रहे हैं। दुर्योधन बड़े संतप्त हैं, वो अपने पिता के पास आकर अपना रोना रोते हैं कि सारा साम्राज्य तो युवराज घोषित करके आपने उनको दे दिया है, और चारों ओर उन्हीं की जयकार हो रही है। मेरा मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं अपने सारे भाइयों के साथ। तो धृतराष्ट्र रोने लगते हैं, हाय मेरे बेटे, तू ऐसा क्यों करेगा? अब वो उसे समझाते हैं, तब धृतराष्ट्र को वो समझाते हैं कि आप युधिष्ठिर को और उसके भाइयों को और कुंती को वाणावत भेज दीजिए, दूसरे स्थान पर भेज दीजिए, यहाँ से निकलें, जिससे हम जनता में धन धान्य फैला करके किसी प्रकार प्रजाजनों को अपने पक्ष में करें। क्योंकि धृतराष्ट्र कहते हैं कि अगर पांडव नंदनों के साथ जरा सा भी कोई अनुचित व्यवहार हुआ तो जनता में विद्रोह हो जाएगा, ये भय धृतराष्ट्र को और धृतराष्ट्र पुत्रों को खा रहा है। वो उनका अशुभ करना चाहते हैं, निश्चित रूप से करना चाहते हैं, लेकिन भय है कि जनता में जना क्रोश को का सामना भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो मूल कथा है उसी में ले चल रहा हूं। अब ग्लोरीफाई करने वाली बात अलग है, वो आप जो सीरियल देख रहे हो तो आप उसको उसी भाव से लो, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन जो गुरुकुल में हम पढ़ा रहे हैं वो कैसे है। और इस प्रकार युधिष्ठिर को वो वाराणसी जाने के लिए कहते हैं, बुला करके धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम जाओ और वहां की पूजाओं को कराओ, और वहां की जनता अपने युवराज को देखना चाहती है, और हम चाहते हैं कि कुछ काल तक, अब वो काल कुछ वर्षों का भी हो सकता है, दशकों का भी हो सकता है, तुम जाओ और वहां जाकर रहो। कारण क्या है कि जिससे मेरे पुत्रों को यहां जनता को अपने में प्रभावित करने का एक अवसर मिल जाए, ऐसा सोच के कहते हैं। तो वो पांचों भाई माता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। युधिष्ठिर आज्ञाकारी है, सुशील है, विनम्र है, और कहते हैं सुशील विनम्र और आज्ञाकारी का ईश्वर भी साथ देता है। जब वो चलने लगते हैं तो विदुर जो है उनके चाचा, वो उनको बड़ी रहस्यात्मक भाषा में बताते हैं कि जब जंगलों में फूल खिलते हैं, चारों ओर चमक बढ़ जाती है, और बहुत बार ये खिले फूलों में आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है जंगल में तो बड़े बड़े सिंह और हाथी तो मारे जाते हैं, लेकिन चूहा एक ऐसा जानवर है जो भूमि में घुसकर आग से बच पाता है। और कहा कि युधिष्ठिर तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? उनका हाँ मैं समझ रहा हूँ। और युधिष्ठिर इस बात को बाद में ड्रामे में आपको नाना तरह से दिखलाते हैं, लेकिन ये पांचों भाई सतर्क हैं कि विदुर ने उन्हें ऐसा कहा है। और जब वे लाक्षाग्रह में जाते हैं, वहाँ वाराणावत में जाते हैं, तो उनके लिए पुरोचन ने एक बड़ा सुंदर लाक्षाग्रह बनाया। पुरोचन भी यहाँ एक पात्र है। रोचन शब्दकार जानते हैं आप? तिलक। ये तिलक त्रिपुंड सजाना, ये पूजा पाठ और कथाओं के आडंबर करना, इसे आप क्या कहोगे? पुरोचन। ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत मैला भी होता है। सुपुरुषों ने आज हमारी पूजा पाठ क्या है कि हम बाहर का सजाव कर ले, पुरोचन हो जाए और भीतर धृतराष्ट्र की सारी मैल भर ले। और स्वामी जी हम तो बड़े धर्म पूर्वक जी रहे, सारा मोहल्ला कह रहा बड़े धर्मात्मा, रोज थाली लिए मंदिर जाते, लेकिन वो मंदिर उनके भीतर कभी नहीं जाता है, वहां धृतराष्ट्र ही रहता है। सुपुरोचन है, पुरोचन महाराज पांडु की कृपा और दया से कृतकृत है, लेकिन आज पांडु नहीं है, श्री पुरोचन धृतराष्ट्र से उपकृत होना चाहता है, धृतराष्ट्र नंदन से उपकृत होना चाहता है, शकुनी से उपकृत होना चाहता है। उसके लिए पुण्य और पाप की बस इतनी ही सीमा है कि पुरोचन है, तिलक सारे लगे हुए, लकड़ी भी धो के जलाता है जब खाना पकाता है, पुरोचन है। बड़ी शुद्धि का विचार करता है, पुरोचन है। और भीतर उसकी धृतराष्ट्र शकुनी और सारे गांधारी नंदन घुसे हुए हैं और वो पुरोचन है। काश हम सब भी पुरोचन न बने, दिखावे और आडंबर से हटे और उस सत्य को अपना जीवन अपनी राह बनाए, उसमें डूब के जीने की कला सीखे। वरना ये शरीर भी तो लाक्षाग्रह है, क्या तुम मालूम नहीं कि ये लाख के घर सा जलेगा चिता की लकड़ियों पर? क्या नहीं जानते हम सब? फिर क्या खाली प्रवचन बन के हम साधक हो जाएंगे? क्या हम खाली प्रवचन बन के ही सत्य को पा लेंगे अथवा आज की ऋचा को अपने जीवन में उतारेंगे? आए इस ऋचा को भी ले लें। ए भीरग मुनि दुहो गिरो विश्वे भी सुन भी तय देवे भी जाही यक्षिजा। एक और प्रवचन खड़ा है और दूसरी तरफ ये वेद की ऋचा है। ए भीर अग्नि, ये भी माने सम्मुख रहना, सदा समर्पित रहना अग्नि अपनी ही आत्मज्वालाओं के, कि हे कृष्ण माने अग्नि है, कृष्ण माने अकृष्ण भगवान का नाम है, तो इन ब्रह्म ज्वालाओं के, इन आत्म अग्नियों के सदा सामने रहना कि वो भी नाप है। हम मात्र प्रवचन नहीं है गोविंद, हमारा भीतर बाहर सर्वत्र आप है। अग्नि है कि सदा सामने रहो अपने ही आत्म ज्योतियों के, आत्मा गोविंद के, आप है, सब कुछ आप है। डूबो गिरो, गिरा कहते हैं, गिरा मानी स्तुति, वाणी विद्या की देवी सरस्वती का नाम भी गिरा है, हम आपको पढ़ के आ रहे हैं कि मेरा ज्ञान, मेरी विद्वता, मेरी यशगान, मेरी स्तुति, मेरी भक्ति दावा नल की अग्नि के जैसी इसमें गिरे और प्रलय की अग्नियां प्रज्वलित हो, कि मेरा रोम रोम उन ज्योतियों में ही समाया रहे, मेरी हर रोम आत्मा की ज्योतियां रहे, वो कृष्ण रूपी अग्नियां रहे, फिर कोई कणिक ना हो, फिर कोई शकुनी ना हो, कोई धृतराष्ट्र और गांधारी का वाद ना हो। अग्नि एक दिन अग्नि दो गिरो, विश्व भी कि जब जगत के सामने भी हूं, विश्वमानी संसार, अभिमाने सम्मुख होना, कि जब जगत का सामना करूं और जगत के सामने मैं खड़ा हूं, पिता होकर, पुत्र होकर, पति होकर, भाई होकर, पत्नी होकर, संसारिक होकर, प्रजा होकर, राजा होकर, विश्व भी जब जगत के सामने भी हो तो भी ये भी रंग में आत्मा की ज्योतियों का ही सदा सम्मुख रखो। ये नहीं कि भक्ति और हो और संसार दूसरा हो तो मैं पुरोचन हो गया ना, और पुरोचन इस लाख के घर को ही नहीं जलाता है। जब मैं पुरोचन हो जाता हूं तो मेरा धर्म, मेरा संकल्प, यही तो पांचों पांडव है, मेरा धर्म, मेरा संकल्प, मेरी निर्णायक बुद्धि, मेरा ज्ञान और भक्ति भी तो उस लाक्षा घर में जल जाती है। खाली एक धोखा बनकर मेरे जीवन के सारे भाव रह जाते हैं। मैं कैसा पांडव नंदन हूं कि अपने ही पांडवों को जला देता हूं। और कुंती, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली मेरी चेतना भी तो नष्ट हो जाती है। जब जब मैं प्रवचन हो जाता हूं, और आज तक मैंने प्रवचन बन के ही भक्ति करी है, भक्त बन के भक्ति कभी नहीं करी है। यमराज की ऋचा है और वो महाभारत की कथा है। ये जीवन की गंगा है और ये उसके तीर्थ है। पलटा लो अपने आप को, दो डालो स्वयं को, कितना प्रवचन ही बन के जीना है तुमको, क्योंकि प्रवचन लाक्षा घर में किसे चलाएगा? अपने ही धर्म युधिष्ठिर को, अपने ही संकल्प को, भीम को, अपने ही निर्णायक बुद्धि को। और क्या तुमने बन के प्रवचन अपने अपने भीम, नकुल, युधिष्ठिर और सहदेव नहीं मारे हैं? बोलो। और आज वो कुंठाएं ही तो तुम्हारा जीवन बन के रह गई है। आज कहां है तुम्हारे पास वो धर्म भाव जो युधिष्ठिर है? कहां है तुम्हारे पास संकल्प जो भीम है? हर मिनट विचलित हो जाते हो, दो कदम आगे बढ़ते हो और टूट करके पीछे गिरे होते हो। तो क्या तुम बन के प्रवचन पांच पांडव नहीं जलाए हैं? मेरी कथा में प्रवचन नहीं जला पाएगा, लेकिन हम सब तो जला रहे हैं अपने जीवन में। इसीलिए तो दुख है, पीड़ा है, रोग है, व्याधि है, और ये जीवन तुम्हारा दुखों की खान बन गया है। जहां तप के हीरे मोती होने थे, वहां दुख की राख ही राख बनी पड़ी है, अंबार है इसका। प्रवचन को पढ़ डालो, ये तुम्हारे ही जीवन महाभारत का पात्र है और ये तुम सब में जी रहा है। कि क्या प्रवचन को ही रखोगे सदा सामने? वाई आई हैव ग्रजेस, वाई आई हैव हेट्रेड, why do I hate someone, why am I feel I'm being punished, why am I feel that I'm being ignored? प्रवचन जो है, मैं प्रवचन हो गया हूं, इसलिए तो सारे भाव है। नहीं तो हर ओर गोविंद भाव होता, नारायण की कृपा नहीं होती। और ये ऋचा कह रही है, एक ही लग रहे कि सदा आत्मा के सामने रहूं, उसकी ज्योतियों में निरंतर रहता रहो, पवित्र होता रहो। दूर गिरो और दावानलसी, दावानलसी मतलब जंगल में आग लगती है तो आग ही आग फैल जाती है, और प्रवचन भी ऐसी ही एक आग पांडवों के लिए लाक्षा ग्रह में लगाना चाहता है। और मैं भी बन के प्रवचन अपने जीवन के इस लाक्षा ग्रह को रोज फूंक ही तो रहा हूं, और जल रहे हैं पांच पांडव और मेरी ही चेतना शक्ति कुंती। अपने हाथों से अपना घर जला रहा हूं और कहता हूं कि देखना कि कोई दुश्मन मेरा घर ना जला जाए। हाँ? कि जल रहा था घर, घर के चिराग से, और हम थे मशालों पर पहरे बिठाए हुए। ये हाल हमारे है, ये हाल पुरोचन का है, और हम सब पुरोचन है। क्या याद नहीं कि 10 साल 20 साल 30 साल जिंदगी के तूने बन के प्रवचन जलाए हैं अपनी उम्र के, अब 60 है 70 है और 80 में भी जाएगा, और फिर लाक्षा जैसा ये शरीर चिता की लकड़ियों पर राख हो जाएगा, और नहीं पाया है तो आत्मा का सत्य नहीं पाया है। मुझे भी विदुर अच्छा नहीं लगा है, मुझे कड़क की राह बड़ी सरल और सुखद मालूम पड़ी है, और द्रोण की इसकी चपलता और चतुराई और बदला लेने की भावना, भिक्षु का डंक मारने का विचार मेरे जीवन का बहुत मीठा अमृत है। सारे कौरव जीता हूं और पांडव गाता हूं, पुरोचन नहीं हूं तो फिर क्या हूं। आज वही हाल है, आज वही स्थिति है हम सबकी। वो कह रहा है एक ही रग ने दो गिरो, क्षण ऐसा न जाए जब मेरी आत्मा की ज्योतियां लपटे, मुझे हर ओर से सामग्री सन जलाती रहे, मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरी इच्छाओं को, मेरी तृप्तियों को, ये आहूतियों में सामग्री न जले, अब मेरा सब कुछ जल जाए। पिछले ऋषि ने भी हमने पढ़ा मधुछंदा में, उसने कहा कि संध्या को नहीं हमको जलाओ, और उग्र उग्रा विरोध भी उग्र हो, उग्रतर हो और महाप्रलय बन जाओ। इंद्र बाजे सुनवाओ कि हे महान हे अग्नि वाजेशु यज्ञों में लो हमको अब ग्रहण करो जाओ। वो सामग्रियां तो मैंने यूं जलाई थी कि ऐसे ही जलना है मुझको, ये भाव उठाना था मुझे, लेकिन अब नहीं। इंद्र वाजे सुनो आओ कि ये महान यज्ञ की ज्वाला, ऐ मेरे आत्मा, है मेरे अंतर के देवता गोविंद, हे कृष्ण हे अग्नि वाजेशु यज्ञों में नो नो मन ना हमको अब जलाओ यज्ञ करो। सहस्त्र प्रधनेशु चा, और जो सहस्त्र सहस्त्र प्रधन विशिष्ट धन बहुत सारी उपलब्धियां मैंने ले रखी है, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा मकान दुकान है, ये फलाना ठिकाना है, इनको भी चला दो। सहस प्रधानी सोचा, और ये सहस सहस उपलब्धियों को भी जला दो, हमें जलाओ तथा इन सब को चाहे तथा इन सब को जला दो। उग्र उग्रा भूति दे, उग्र हो उग्रतर हो और आज महाप्रलय हो जाओ, दावानल की आग हो जाओ, ऐसी लपट उठाओ कि हर सामग्री जलती हो जाए, जल जाए। इस ऋचा में कह रहे हैं कि एक ही रग में दो गिरो, सम्मुख रहोगे आत्मा तुम्हारे और तुम्हारी मेरी स्थितियां पुनः बनी, मेरी शंसाएं, मेरा विज्ञान विज्ञान विचार सब तुझे में यज्ञ हो और प्रलय की ज्वालाएं उठ जाए, जंगल की आग सा जीवन जंगल सब जल जाए तेरी ही ज्वालाओं में, विश्व भी सोम पीता है। क्या आसक्त जगत के सामने भी खड़ा हूं तब आसक्तियों का विस्पान न करूं, तेरी ज्योतियां ही पीता रहूं, अर्थात इस जीवन जगत को भी तुझे अर्पित कर दूं, तुझमें जला दूं, यज्ञ कर लूं और बना के सोम पी जाऊं उसे। सुनते है मैं उस सत्य को ही पीता रहा हूं। सोमानी शराब नहीं होता है, पहले भी बताया आपको, है ना, सोमानी ज्योतियां। और देवों का भोजन क्या है, सोम अर्थात आत्मा और जीव तो ज्योतियों का ही भोजन करते हैं, बाकी अनादिक की जरूरत किसको होती है, शरीर को, न कि जीव को। और ये शरीर नहीं होगा तो जीव बेघर हो जाएगा, वही भटक जाएगी। तो शरीर के लिए मुझे भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए, लेकिन जीव तो ज्योतियों का ही पान करता है, इसीलिए तो आत्मा भी चाहिए कि जो ज्योति दे सोम दे। हाँ, तो कहा ए भी रगने दुवो गिरो विश्वे भी सोम पीता है, कि आसक्त जगत की अब आसक्तियों को न पीऊ, तेरी ज्योतियों का ही पान करता रहू। कैसे? कि आसक्त भाव से भी जिया जा सकता है और अनासक्त भाव से भी तो हम जी सकते हैं। कि नारायण ये घर संसार प्रभु आप ही का तो है, मैं इस सत्य से जुड़ करके भी तो गृहस्थी को जी सकता हूं। मेरा तेरा की आसक्तियों में के बजाय अनासक्त भाव से भी तो ले सकता हूं। और सच क्या है कि मनुष्य के अतिरिक्त सारा सचराचर अनासक्त भाव में ही जीता है। अगर ये प्रभु की इच्छा नहीं है तो हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी मनुष्योत्तर मनुष्य से हटके अनासक्त क्यों है? आसक्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही क्यों है? और जबकि इस प्रकृति का हम एक अंग है, ये प्रकृति ही मां है, ये पांचों तत्व ही हमें बना रहे हैं और सारा सचराचर मिलकर के हमें निर्मित करता है, तो इनसे हटके हमारे भाव क्यों है? तो कहा विश्व भी, कि जब संसार के सामने भी हूं तो मैं मानू गोविंद कि मैं आपके सामने हूं। सियो राम मैं सब जग जाने, हम बातें तो हैं मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम पुरोचन हैं, हम सीए राम में सब जग जानी का रोचना तो तिलक तो लगा सकते हैं, जी थोड़े ना सकते हैं। अरे भाई मेरी बीवी है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरे हैं, वो फलाना पराया है, उससे मुझे बदला लेना है, वो तो मेरा शत्रु है, तो सीए राम में सब जग जानी कैसे हो जाएगा? तो इसका खाली रोचना ही तो हम लगा सकते हैं, छी थोड़े ना सकते हैं। चंदन घिसा लगा दिया, वही मेरी पूजा है, वही मेरा पाठ है, सब कुछ है, बाकी तो दुनिया की दुनियादारों की तरह जी जाएगी ना। हाजी भाव है मेरा, वेद कहता इस भाव में कितनी बार भटका है तू, क्या फिर भटकेगा? कि जब अंतर की आंख भीतर की आंख सत्य दिखा रहा मुझको कि वे आत्मा होकर मैं विराजे, तो ये शरीर नहीं है, मैं नहीं हूं, कोई भी नहीं है, ये सचराचर भी नहीं है। तो जब आत्मा ही सत्य है तो सत्य में सत्यनिष्ठ होकर के भी तो गृहस्थ धर्म को जिया जा सकता है, संसार जिया जा सकता है, विश्व भी उसे आसक्त होकर धृतराष्ट्र बन के ही जीना क्यों जरूरी है, हम पूछें अपने आप से। और आज हम वही बन के क्यों जीना चाहते हैं? आज हम सब पुरोचन क्यों बने हैं? लगता है पांडवों को जला रहे हैं, लेकिन पांडव मेरे शरीर के ही तो पांच भाव हैं, क्योंकि पांडव तो मैं स्वयं हूं, तो फिर मैं किसको जला रहा हूं बन के पुरोचन? अपने आप को। और वो व्यक्ति जो अपने साथ इतना सगा है कि बन के दुश्मन अपने को थूक रहा है, फिर कौन से अपने हैं जिनका वो सगा हो गया होगा? अरे जो लिए है, जो अपने को ही जला रहा है, उसने प्यार से सबको आग ही तो दी होगी कि तुम भी जल जाओ। आसक्तियों में, विषयों में, और आज हम भी धृतराष्ट्र नहीं है, हमारी सोच भी धृतराष्ट्र हो गई है, तभी तो अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटे घूस के लिए आज सारी दुनिया औलादें पढ़ा रही है। आज गुरुकुल की शिक्षा विश्व में कहीं नहीं है, कि जहां मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, ये शरीर क्या है, ये कुदरत क्या है, तू मट्टी से इंसान क्यों होता है, अब कौन से स्कूल में, किस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। सब धृतराष्ट्र हो गए हैं और प्रवचनवाद ही धर्मवाद बन गया है। धोखे से जलाना प्रवचन का धर्म है, सो हमारा धर्म है, और दूसरों को धोखा देते देते अब अपने पे भी धोखेबाजी करने को उतर आए हैं हम। इसीलिए तो सत्संग की गंगा हम छूते नहीं है। और ये ऋषा कह रही है, देवे फिर याही यक्षिषा, कि ऐसी चीज कि सदा ईश्वर के सम्मुख रहे और ईश्वर की पर ही आए और तू अनंत हो जाए, यक्षिषा उस अनंत देव योनि को पा, देवित्व को चला जा, मंजिल मिले तुझे, ठहराव आए तेरा। अभी तो यात्रा यात्रा है, हर क्षण चल रहा है। कि अनंत युगों का यात्री मंजिल पे आए, मंजिल पाए, कैसा यात्री हूं मैं, मंजिल सामने होती है तो पीठ कर देता हूं और फिर चलने लगता हूं। पूछते हैं कहां जा रहा है, कह रहा हूं मंजिल पे, जबकि जा रहा हूं उलट उन पतित योनियों में फिर भटकने के लिए 84 लाख। क्यों? क्योंकि प्रवचन बन के मंजिल पानी चाहिए है, तो उल्टा तो जाना ही था मुझे भटकने के लिए। और ये आज की ऋचा आपसे कह रही है, ए भी रगने दो गिरो, विश्व भी सो पीत है, कि संसार भी जिए तो आत्म ज्योतियों का पान करता हुआ, कि नारायण जो कुछ है आप हैं, गोविंद मेरा रोम रोम आपका बनाया है प्रभु, आप ही कण कण बटोरते रहे मुझे, आप ही मुझे अन्न से इस दुर्लभ मानव तन में लाए हैं, और आज भी आप बन के शबरी का राम, मेरी ही जूठी अन्न को गोविंद आप आत्मा होकर राम बनकर रक्त में बदलते हैं, मेरे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं, तो नारायण मैं आपसे हट के क्यों जीना चाहता हूं, ये तो अधर्म पाप है, ये तो महापाप है, ये तो जघन्य अपराध है। ये जब आपसे हट के मेरे पास एक जीवन का क्षण नहीं, एक शरीर का कण नहीं है, तो फिर मेरा स्वभाव आपसे अलग क्यों है, मेरे विचार प्रभु आपसे हट के क्यों है, मैं सोचता आपसे अलग होकर क्यों हूं, मेरा आचरण आपसे अलग हट के क्यों है। और फिर मैं आपसे अलग हट के सोचता हूं, आपसे अलग हट के जीना चाहता हूं, आपसे कट करके ही सब कुछ पाना चाहता हूं, तो इतने बड़े अपराधी को माना सत्संग कैसे हो जाएगी। आज ये ऋषा मेरे भीतर तक मुझे हिला के पूछ रही है, क्या एक एक रोना तेरे तन का उसका दिया नहीं है, बोलो क्या एक एक क्षण उसने तुमको दिया नहीं है, क्या रोम रोम को सजा नहीं रहा तुमको, क्या भस्मी से उस दुर्लभ मनुष्य योनि में बुला रहा नहीं तुमको, और जब वो आज भी तुमको जीवित रखे हैं इस युद्ध में, आत्मा होकर इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से निर्णायक बुद्धि अर्जुन हो तुम, तो फिर उससे हट के सोचना, उससे हट के रहना, उससे हट के जीना, उससे हट कर विषयों में जाना, किस साहस और अधिकार से तुमने धर्म की संज्ञा दी उसको, और कहते हो कि तुम धर्म पूर्वक जी रहे हो गांधारी की तरह। पूछो अपने आप से, क्या ये सत्य है, क्या ये ईमानदारी है, क्या एक बार भी नहीं लेंगे हम अपने आप से कि वो बाहर निकल जाए। कहां है परिवार, कहां है बच्चे, कहां है वो डिग्रियां, कौन ही साथ मिले, बोलो क्या ये सच नहीं है? और यदि ये सच है और वही हमें बना रहा है तो हम उसके जैसे बनना क्यों नहीं चाहते हैं? हम इस धरती पर ईश्वर की तरह छाइयों को क्यों नहीं लाना चाहते हैं? हम संकीर्णताओं के जनक क्यों हो गए? हम पूछें अपने आप से, हम अपनी ईमानदारी को आवाज दें, हम पूछें कि ऐसा क्यों है, हम क्यों करते हैं ऐसा? हम संसार को भी ज्योतिर्मय बना के जी सकते हैं कि नारायण सब कुछ तो आपका है, प्रभु आप हैं, ये बच्चे भी आप ही का रूप है, आज भी आत्मा होकर आप ही इनको जीवन के क्षण प्रदान कर रहे हो, हम खाली निमित्त ही तो हैं, जैसे मंच पर अभिनय करते राम लीला के पात्र, क्या उनमें कोई राम है, क्या उनमें कोई लक्ष्मण है, क्या उनमें है कोई रावण? वे सारे लड़के हैं, नाटक ही तो कर रहे हैं इस जीवन जगत नाटक में। क्या हम नाटक को उसके नाटक की औपचारिकताओं के साथ अपने आत्मा के में ही धर्मपूर्वक जी नहीं सकते? जब राम को वनवास होता है वो जरूरी थे, दशरथ बना लड़का धरती पर शिला सा गिरता है, हम सब नाटक देखते हैं, और फिर वो राम के लिए तड़पता है और प्राण त्यागता है, क्या वो मर जाता है, क्या उसे हार्ट अटैक होता है? और हमको तो हर सदमा हार्ट अटैक देता है, क्यों हम इतने आसक्त होकर क्यों जीते हैं? क्या हम सच में धृतराष्ट्र हो गए? हमारी अंधता इतनी बढ़ गई है कि हमने नाटक को ही सच माना है और आत्मा के सच को सदा के लिए भुला दिया है, वहां